elsker du virkelig kokain mere, end du elsker mig? Når jeg har sagt til dig, at jeg vil gå fra dig, hvordan kan du så blive ved med at gøre det? Det er jo en gambling hver eneste gang. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag har både været i krig og i Paradise Hotel. Han har levet livet i ekstremerne. Mørke, sorg og traumer, sol, fest og kærlighed. Han er en af Danmarks mest markante personligheder i reality-verdenen. Med sit ekstraordinært store smil og gode humør har han blandt andet deltaget i Paradise Hotel, Divær i junglen, fået sit helt eget program og vundet adskillige priser ved Reality Awards. Men festen gik for alvor i gang for at bedøve de traumer, han oplevede i militæret. Han er nemlig både blevet skudt i hovedet, mistet 5 kammerater, fået PTSD, og for at det ikke skulle være nok, er han endt med at få hjertesår på grund af og oven i det hele. Velkommen til dig, Philip May. Jamen tak, fordi jeg måtte komme. Hold da op en velkomst. Er det ikke en sindssyg introduktion? Fuldstændig sindssyg. Det er altid helt vildt, når man hører sin historie sådan karikeret på den måde der. Da jeg sad og skrev den, tænkte jeg, at det er for meget. Jeg kan ikke sige så mange sindssyge ting om et menneske, men samtidig tænkte jeg, at det er jo også virkelig noget af det, der karakteriserer dig, at du har oplevet så vilde ting i løbet af dit relativt korte liv. Det er overvældende, ikke? Og som du selv skriver og siger, det er jo til ekstremerne hele tiden, ikke? Og det kan godt blive sådan lidt, ja. Hvorfor? Ja. Hold da op, ja. Så er vi i gang. Ja, så er vi også i gang. Ja. Men Philip, vi skal jo snakke om din historie. Ja. Din kærlighedshistorie, som bliver en hjertesorgshistorie. Mhm. Og som i virkeligheden også handler om alt muligt andet. For det er jo tit det, der er med hjertesorg, det er, at vores kærlighedsrelationer, grunden til, at de går i stykker, er jo på grund af alt muligt, som vi har med i bagagen. Og vi skal prøve i løbet af den næste times tid, og se, om vi kan få samlet det hele i en fin sløjfe, selvom der er virkelig mange snore at binde sammen. Inden vi går i gang med historien, ja, så skriver jeg altid gæstens kærlighed-CV. Ja. Som er de ting, der ville stå, hvis dit kærlighedsliv havde et CV. Ej, hvor hyggeligt. Mm-hmm. Ja. Så Philip, hvor mange gange har du været forelsket? Jeg kan i hvert fald huske 3 store forelskelser. Ja. Men jeg har jo altid været super fascineret af det modsatte køn. Også sådan igennem min folkeskole og børnehaven har jeg altid været forelsket i en eller anden pige, så vidt jeg husker i hvert fald altid sagt det. Men jeg har haft sådan 3 store forelskelser, jeg virkelig har kunnet mærke og virkelig er blevet sådan heartbroke, der virkelig stadig sidder i hjertet på en eller anden måde. Ikke? Ja. Hvor mange kærester har du haft? Jeg har haft 3. Er det de 3 forelskelser? Ja, så de hænger sammen. Okay. Altså, jeg har været meget forelsket, men jeg tror også, at det har været meget sådan ulykkelig kærlighed. Det har været mig, der har været forelsket, uden jeg har fået noget sådan tilbage. Ja. Så der har jeg aldrig rigtig kunne føle den der gensidige forelskelse, som også er meget vigtig for mig, for sådan at få den et ekstra gear op. Så skal man også have det fra den modsatte part. Ja. Så 3 kærester, 3 store forelskelser. Dejligt. Men det er godt, at regnestykket går op i sidste ende, ikke? Ja, det gør det. Hvor mange gange har du slået op med en kæreste, og hvor mange gange har nogen slået op med dig? Den tror jeg sådan er meget 50-50, hvis man kan sige det sådan. Nu er det 3, så det kan aldrig blive 50-50 faktisk. Men altså, er Simone, som du er sammen med i dag, er hun den fjerde, eller er hun den tredje? Hun er den tredje. Okay. Hun er den tredje. Ja. Hun er den ultimative. Ja. Der kommer heller aldrig nogen efter hende. Nej. Så det er mit fuldstændigt, det er mit hjerte lige nu, og det vil det altid være, tror jeg. Ikke? Men min allerførste kæreste, der slog jeg op. Og min nummer 2 kæreste, der slog hun op med mig. Og med Simone, der har vi jo, som vi nok også kommer ind på senere, sådan gået lidt fra hinanden, men det har primært været hende. Så at sige 50%, det er nok at lyve lidt. 75 eller et eller andet. 75%. Der er det sgu mig, der er blevet ravet. Jamen altså, det er altid farligt at tælle op, for så går det pludselig op for en, at det ikke ser lige så godt ud, som man havde, som havde forestillet sig. At det var mig, der var the hardcore one, det er det sgu aldrig. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? På en eller anden måde, så får man jo knust sit hjerte hver eneste gang, man går fra sin kæreste, vil jeg sige, på en eller anden måde. Selvom man selv går fra personen, så rører der stadig lidt hjertet, for man gør det jo ikke i sin gode intention, tror jeg i hvert fald, ikke? Drømmen var i hvert fald ikke at gå fra hinanden fra starten. Jeg har aldrig gået ind i det, vel? Mm-hmm. Men jeg har jo fået knust mit hjerte rigtig mange gange. Også når vi snakker om de der ulykkelige kærlighedsepisoder, jeg har haft igennem min tid, igennem min ungdom, så er det jo altid mig, der har endt med det knuste hjerte, fordi så er det jo ikke mig, der er blevet valgt. Så har jeg stadig følt, at jeg har fået knust hjerte. Det er mig, der har ligget og hørt kærlighedssangen og set den her person på gangene i folkeskolen, hvor jeg slet ikke har kunne forstå, at de kan se mig, vel? No. Så, er du en romantiker? Meget. Ja. En håbløs romantiker, ikke? Og det er jo også min fascination for romantiske film, og jeg kan huske, da jeg var lille, hvor jeg bare så dem, når jeg så film med min familie, og så dem bare kys på tv. Jeg blev helt høj af det, ikke? Altså, er det sådan her, det er? Og så jeg har altid været sådan fuldstændig fascineret af den her romantiske idé om kærlighed. Og det har nok også gjort, at jeg har fået knust mit hjerte ekstra hårdt, fordi det har været det, livet har handlet om for mig. Ja, wow. Mm. Det er det. Hvad er et liv uden kærlighed? I et liv, hvor kærlighed er alt, ikke? Jamen, det er det, alt der handlede om. På en eller anden måde, når jeg sådan tænker tilbage, så har det altid handlet om sådan en søgning efter det, føler jeg. Ja. Har du troet nogle af de her gange, hvor du har fået knust dit hjerte, at du aldrig vil blive glad igen? Ja da. Når jeg får knust mit hjerte, så går jeg kan svært ved at sætte ord på det. Alt sortner for mig. Jeg kan slet ikke komme ud af sengen. Jeg kan ikke spise. Jeg kan ikke snakke. Jeg kan ikke tage på arbejde. Jeg kan ikke gøre noget som helst. Altså, nogle af de her gange, hvor jeg får knust mit hjerte, der har jeg nødt til at tage på arbejde, og så gå hjem, for jeg kan simpelthen ikke snakke med folk. Jeg har bare været i sådan en boble af sorg. Græder du? Ja, meget. Ja. Jeg græder meget, og jeg er også typen, der lige sætter en sang på for at græde til den. Hvad sætter du på? Hvad er din go-to? Jamen altså, det er jo meget med... Du må ikke blive generet. Det er jo meget med All By Myself, og som jeg står og scroller med på. All by myself! Det er ligesom Bridget Jones. Og Sinead O'Connor med Nothing Compares to You, ikke? Den skal jeg lige slutte af på, ikke? Og så alt minder om den her person, ikke? Yeah. Altså, det har jeg jo også faldet ud for så mange gange, at det er sjovt at tænke tilbage på, ikke? Det er jo alt. Det er jo duftende. Det er jo lamet. Jeg kan slet ikke komme ved, den remoulade kunne hun lide. Og, ej. Jeg er ynkelig, vil nogen nok sige, men jeg vil nok bare sige, at jeg bare er en sårbar mand. Har du venner, som du kan snakke med om de her ting? For det er jo ikke alle mænd og drenge, som kan finde ud af at snakke sammen om sådan noget. Jeg har meget mandevenner, hvis du forstår det. Det er jo sådan noget, du skal med i byen! Du skal bare væk! Du skal det må bare... da være hårdt. Det er hårdt. Og så gør man jo ting, man ikke har lyst til i de perioder, ikke? Fordi man bliver bare reddet med i byen. Og så er det bare, hvordan kommer man bedst over en dame? Ja, man ligger ovenpå hende. Ej. Og så er det bare, så kører man bare, ikke? Jeg har ikke engang lyst. Jeg kan ikke. Så, lad mig være. Ja, så laver man Houdini, fordi man hellere bare vil hjem og høre musik, ikke? Så det tror jeg meget er sådan, den forbandede mandekultur, at det, den eneste måde er det, hvis man bare kommer ud og bare flygter fra det hele, ikke? Ja, det er lidt en illusion. Det er meget en illusion, altså. Det kommer jo bare hårdere, når man vågner, og man er helt alene der, ikke? Ja, det er ikke sjovt. Så det værste, man kan gøre for mig i de situationer, det er at sige til mig, at det tager tid, for det kan jeg slet ikke forstå, fordi jeg lever så meget nuet, og så er det bare at rive mig med i byen. Så jeg er faktisk, jeg er bare fucked lige meget hvad. Åh, er du så blevet glad igen? Ja da. Er du glad i dag? Jeg er meget glad i dag. Ej, hvor dejligt. Ja, så jeg bliver jo altid glad, men det er jo det nemmeste at sige, ikke? Altså, du skal bare vente, du bliver glad, ikke? Og det håber jeg heller aldrig, at jeg siger til Vilmer, min dreng, når han bliver hard på første gang. Så håber jeg ikke, at jeg går ned til ham og siger, det er så tid, skat. Ikke? Det er det værste, man kan få at vide, ikke? Ja, man vil gerne have det overstået nu. Ja, man lærer så meget i de situationer og de momenter af sit liv. Der lærer man så meget om sig selv. Jeg tror, at det er der, man føler allermest. Ja. Det er, man virkelig kommer ud i spektrene i sit følelsesregister. Ja. Det er virkelig der, du kan lære noget om dig selv. Og det tror jeg, man har brug for, også i nogle andre forhold, du kommer i senere i dit liv. Det tror jeg er helt rigtigt. Jeg har i hvert fald oplevelsen af, at mine største hjertesorger har på en eller anden måde også bare været livskriser. Mm. Fordi det er som om alt bliver vendt på hovedet, og alle bolde er oppe i luften. hvad skal jeg egentlig? Hvad drømmer jeg om? Hvad kan jeg lide? Hvor vil jeg bo? Hvad vil jeg arbejde med? Hvad vil jeg uddanne mig som? Hvem vil jeg være venner med? Mm. Alt bliver ligesom kommer op i luften, og det hele kan falde ned på en ny måde, når man har hjertesorg, ikke? Mm. Og i dag så har du en kæreste. Ja. Det er Simone. Yes. I har været sammen i 6 år. Ja, 6 år. Der mødte vi hinanden i Paradise i hvert fald for 6 år siden. Og så har I en søn. Ja. Hvor gammel er han? Han bliver 2 her snart. Jeg glæder mig. Det er om 3 dage. Skal I holde fødselsdag? Ja, vi holder 2 fødselsdage. Ja. Han skal have 2. Han skal have meget kærlighed. Han skal have 1 fødselsdag for hvert år, han bliver. Ja. Så når han bliver 13, så er det 13 fødselsdage. Det skal han da. Det skal han da. Hvem kommer til sidst? Det er kun mig, der kommer. Kun mig og Simone. Så længe man har holdet, som jo er jer 2. Ja. Philip, skal vi ikke gå i gang med din historie? Fordi som vi teasede lidt for, så er den jo faktisk lang og kringlet. Ja. Og vi talte lige lidt om det, inden vi tændte mikrofonerne, og du blev faktisk helt overvældet allerede af, at du har gået igennem alt det her, og at Simone også har. Ja. Men jeg tænker, at vi i virkeligheden starter lidt før, at du møder Simone. For du, som du lige afslørede, møder du jo hende, da du er med i Paradise Hotel, og hun er også med. Yes. Men inden da, så er der en forhistorie, som vi skal kende for at forstå, hvad for et menneske du er, hvorfor du tager afsted til Paradise, og hvordan du har det også, når du kommer hjem igen. Ikke? Jo. Så vil du ikke tage os tilbage til... Det er meget essentielt og vigtigt for historien, i hvert fald der, hvor vi er kommet til nu, tænker jeg i hvert fald, at det skal med. Jo, men vi kan tage tilbage til år 2010, hvor jeg starter i militæret. Jeg skal udsendes, og 3 ugers tid før jeg skal udsendes, der er med i et morteruheld. Det er sådan et rør, hvor du putter granater ned i, men det her rør, det springer sig under en øvelse. Og jeg mister 2 af mine kammerater der, og med i uheldet bliver ramt i baghovedet. Bliver så udsendt 3 ugers tid efter det til Afghanistan. Er der i 7 måneders tid. Mister 3 af mine venner dernede. Oplever nogle vilde ting, bare for at sige det hurtigt. Kommer så hjem efter det. Og der er tydeligvis sket et eller andet med mig, jeg ved ikke hvad. Men jeg håber bare, det går væk. Ja. Det er også altså ret sindssygt i virkeligheden, at du bliver sendt, at du bliver udsendt, altså 3 uger efter at have haft den oplevelse. Ja. Det er jo en af de ting, man tænker tilbage på. Vil man måske have sagt nej, hvis man har vidst, hvad der skete efter? Men vi var bare et sted, hvor vi bare ville gøre det for drengenes skyld, ikke? Og de ville nok have, at vi skulle have taget afsted. Og de havde brug for os på holdet. Vi følte os en del af en enhed. Mm. Så ja, det var rimelig vildt at tage afsted, og ikke at få bearbejdet den her sorg, som man har. Og det var også det, der udviklede sig senere til en PTSD. Det her, når man ikke får bearbejdet den her sorg og alt det, der sidder i en, så udvikler det sig. Ikke? Når du bliver ved med at skubbe det væk, så er det bare en ballon, der springer luften på et eller andet tidspunkt. Ja. Men du... Jeg i hvert fald startede militæret, er ude på en øvelse, som ender med at gå fuldstændig galt. Fuldstændig, ja. Der er 2 af dine kammerater, som mister livet, og du bliver ramt i hovedet af en granat og så overlever. Yes. Og så 3 uger senere bliver du udsendt i Afghanistan. Ja. Er afsted i hvor lang tid? 7 måneder cirka, ikke? Ja. Og hvor du mister 3 flere kammerater der. Ja. Og kommer hjem og går ikke i terapi. Nej, altså... Går hjem og bliver tilbudt terapi, men jeg føler ikke, jeg har brug for det, vel? Det tror jeg da. Hvorfor? Så. Fordi, jamen, lad os prøve at kigge på 20-året Philip, der er i forsvaret, der føler sig rigtig hardcore og sej, som ikke kan mærke, at han måske har brug for at tale om det her, men ikke kan tale om det her, ikke er klar til at tale om det her. Og hvis du ikke er klar og ikke kan erkende dig et eller andet i dig, så kommer du bare ikke nogen vej, når det mest er sådan noget, at sådan taleterapi, du skal igennem for at kunne bevare til nogle her ting. Så i stedet for at tage terapi, så rejser du til Mexico. Vil du lige bare fortælle, sådan, hvad er din idé om, hvorfor skal du til Paradise nu? Ideen om, jeg skal til Paradise, det starter faktisk med et heartbreak. for at være helt ærlig, så starter det med, at jeg er lidt heartbroken, og hvordan hvordan kommer jeg videre over det her? Jamen, jeg prøver at melde mig til Mexico, ikke? Ja. Jeg prøver at tage den vej. Er det en flugt? Det er 100% en flugt. Når jeg tænker tilbage, så er det den her undgåelse, jeg har været i gang med, lige siden jeg kom hjem fra Afghanistan, der har jeg prøvet flygt, prøvet også at køre den til ekstremerne, ikke? Prøvet hele tiden at kunne tænke på noget andet. Så Paradise er det ultimative, jeg tænker, nu skal jeg bare væk, nu skal jeg ikke tage stilling til noget, nu må jeg ikke have de her tanker, nu må jeg ikke komme ned i et eller andet sort hul, fordi jeg skal bare væk. Jeg skal ikke have den her dårlige samvittighed. Nej. Og den ultimative modsætning til krig må jo være Paradise Hotel. Det er det. Det er jo fest og farver, og alt er godt, og du skal ikke rigtig tage stilling til noget i løbet af en dag, fordi du bare er der. Bare nu er vi jo fedt. Kommet hen til kærlighedsdelen i fortællingen. Fordi du møder jo en pige i Paradise Hotel. Det gør jeg jo nede i Mexico, hvor jeg siger til mig selv, altså hele min plan, det er, at jeg skal ikke blive forelsket. Og så ser jeg Simone, og det gør jeg allerede den første dag er dernede, og så ved jeg, at det kommer ikke til at ske. er det kærlighed ved første blik? Vi er næsten derovre. Jeg har jo beskrevet min drømmekvinde, og hun sidder der, ikke? Og jeg tænker, fuck shit, ikke? Og jeg kan jo allerede mærke, at jeg skal dog nok snakke med hende. Så begynder sommerfuglene, så begynder altså hele den her fascination af det her andet menneske, det begynder bare at boble ind i mig. Jeg kan slet ikke styre mig, og jeg kan mærke, åh nej, nu sker det igen, Philip. Hvad gør vi? Og vi ender jo faktisk derud, hvor jeg bliver nødt til at smide hende hjem dernede fra. Hvorfor? Fordi jeg ellers bliver forelsket ind, og så kan jeg ikke tænke på mig selv, så vinder jeg ikke. Nej. Så jeg smider hende hjem jo. Nej, hvor sindssygt. Ja. Hvad, kommer hun så tilbage? Hun kommer tilbage. Ej, for helvede. Så smider jeg. Så. Så er det skæbnen. Så er det skæbnen. Og så gør jeg jo alt i min magt for, at hun skal komme langt i det her spil. Om det må koste, hvad det vil. Jeg har dårligt samvittighed over at smide hende hjem. Og hun ender også med at vinde, så det var jeg også rigtig glad for. Men vi ender også med at finde hinanden, efter hun kommer tilbage. Ja. Så I bliver I kærester inde på hotellet? Ja, vi bliver paradise-kærester, som du vil kalde det for, da hun kommer tilbage igen anden gang. Jeg synes, det er virkelig nuttet, at du smider hende hjem, fordi du gerne selv vil vinde. Ja. Hun kommer tilbage, du har så dårlig samvittighed, at nu er du sådan her, fuck det, jeg skal ikke vinde, du skal vinde. Ja, lige præcis. Jeg sætter i hvert fald hende højere, end jeg gør med mig selv. Hun bliver min ultimative første prioritet til at vinde. Jeg vil selvfølgelig gerne vinde med hende. Ja. Men hun skal stadig sikres, før jeg skal sikres. Jeg har så dårligt som vildt. Jeg kan ikke mere. Og alle derinde, de går jo og siger til mig, at Philip, hun vil smide dig hjem. Hun vil smide dig hjem, fordi jeg har smidt hende ud. Men jeg kan ikke se det. Hendes plan var i starten at smide mig hjem, men den ændrede sig ikke. Men jeg kunne slet ikke se det. Jeg var sådan, så lad hende smide mig hjem. Ja. Jeg er forelsket. Hun må gøre alt. Hun gør alt. Jeg har også fortjent det. Ja, jeg vil ikke kunne blive sur på endelig med, hvad hun gør imod mig. Nej. Overhovedet. Er hun også forelsket dig? Det tror jeg, hun bliver. Altså, jeg tror også, jeg tror, at det tager lidt længere tid for hende at blive forelsket, end det gør for mig at blive forelsket. Jeg tror, det er måske lidt større for hende, end det er for mig. Og jeg tror også, måske hun lidt sådan, ved vi er nede på Paradise, og vi er nede i en boble. Og der er jeg jo bare, der er jeg meget i nuet, Philip. Ikke? Jeg ved ikke engang, der er noget, der hedder derhjemme. Nej, og du vil jo også bare flygte fra derhjemme, ikke? Ja, altså, jeg skal ikke hjem. Nej. Jeg skal ikke hjem, men jeg gider ikke kunne være her for evigt med hende. Ja. Ligge hernede i det her dejlige spa med rosenblade og bare drikke champagne og bare kigge hinanden i øjnene. Alt betalt. Og aldrig tale om noget. Alt betalt, ja, det er også fantastisk. Aldrig tale om noget, der sker derhjemme. Nej. Kun lige være her. Ja, bare være sådan en boble af nu. Ja, åh, jeg elsker det. Ingen fortid, ingen fremtid. Mm. Da I bliver Paradise-kærester. Mm. Er det så ligesom sådan, taler I om, nu er vi kærester, det skal vi også være, når vi kommer hjem, eller er det bare sådan, prøv at høre, ingen ved, hvad der sker, når vi kommer hjem. Hvordan i tale sætter I ligesom jeres forhold? Jeg tror, der er sådan en usagt regel med, at man bliver Paradise-kærester, og så skal man blive kærester igen, når man kommer hjem. Ja. Paradise-kærester, det er noget, der sker dernede, og så skal man, fordi alle ved jo godt, der har været mange sæsoner, der alle ved godt erfaringer fra andre, at man skal lige hjem og finde ud af, okay, hvordan er den her person i derhjemme? Hvad laver de til arbejde? Hvad har de af familie? Det er sådan nogle ting, du ikke må snakke om nede på Paradise. Hvorfor må du ikke snakke om det? Fordi hvis du snakker om ting, der sker derhjemme for eksempel, eller hvad relation du har derhjemme, så er det bare ikke spændende for programmet. Forestil dig, hvis du sidder og ser programmet, og du sidder og ser to personer sidder og snakker om onkel Preben, der godt kan lide at fælde træer. Ikke? Så sidder folk og tænker, det giver jo ikke nogen mening. Derfor skal man snakke om ting, der sker i nuet hele tiden. Så jeg har fået at vide, I må simpelthen ikke snakke om jeres familie og jeres arbejde. Og hvis du begynder at snakke om, så ringer det op på telefonen og siger, det skal I ikke snakke om. Nej, hvor vildt. Ja. Så du kender jo kun personen, du sådan. Ja. Det er meget smukt et eller andet sted, at du kan sådan. Du kender, hvor taktiske og strategiske og gode spillere de er. Ja, og du ved ikke engang, om det er det menneske, du sådan er blevet forelsket i, for det kan jo bare være en, de spiller. Ja. Du har jo ikke hørt alt det ufrakommende, som kan være herhjemme, vel? Så ved du slet ikke, sådan, hvad hun drømmer om, hvad hun gerne vil lave, hvad hun kommer fra? Eller? Altså, jeg kunne godt, hendes drømme og så videre, det kan jeg jo godt, det kan vi jo godt tale om. Ja. Det er jo spændende at sidde og høre om. Så jeg kender hende jo ikke fuldt ud. Det er jo en anden form for relation, du får dernede, end du vil få derhjemme, hvis du datede. Mm. Fordi der er det første, du spørger om. Der er, hvad laver du egentlig til hverdag? Og det er en helt anden relation. Det er en menneskelig relation. Det er, hvordan de bebrejder sig i det sociale, hvad man taler om til fest og sådan noget. Det er lidt underligt, men sgu også meget smukt, synes jeg. Ja. Men det gør også meget. Det er meget fint. Ja. Altså, hele CV'et er væk, ikke? Nærmest. Og en social klasse er på en eller anden måde også lidt væk, ikke? Fuldstændig. Fordi du ved ikke, hvordan de er vokset op, rig eller fattig. Og jeg ved ikke, hvordan hun bor, eller hvordan hun, hvem hendes veninder er. Eller, altså, så er man alligevel underbevidst stadig. Men man stadig dømmer et andet menneske på, selvom man ikke har lyst til det, så er der så stadig nogle ting, man kigger efter, når man begynder at snakke med et andet menneske. Ikke? Ja, selvfølgelig. Så det er jo voldsomt smukt, og det er også, men det gør også bare, at du starter forfra, når du kommer hjem. Og det tror jeg godt, man ved til at komme tilbage til det andet, så er det jo også, man bliver paradise-kærester. Ja. Så er der nogen, der er så helt låst, at de nærmest er kærester, når jeg kommer hjem. Det var mig og Simone, ikke? Vi skulle lige finde hinanden igen, når vi kom hjem. Ja. Og hun er jo så blevet forelsket i den her store, smilende, festglade, kæmpe energibombe af en fyr. Ja. Og hun aner intet om sådan krigsveteran-delen, traumer, tab, sorg, chok, alle de her ting, som er en kæmpe del af dig. Mm. Ja. Så da I kommer hjem, hun har vundet Paradise, det lykkedes. Mm. I kommer hjem og skal finde hinanden. Hvordan gør I det? Har I sådan den store samtale, da I kommer hjem? Sådan, okay, hvem er du egentlig? Jeg tror allerede, at vi kommer hjem, der begynder hun at få nogle ting at vide, ikke? Af andre, sådan, at jeg måske tager lidt stoffer, og jeg er sådan lidt utilregnelig, når vi er herhjemme og sådan noget, ikke? Det begynder hun at få lidt at vide, så det er som om en tid efter vi kommer hjem i nogle par uger, så er det sådan. Der skal hun lige finde rundt i det hele og lige lande, og jeg kan ikke rigtig forstå, hvad der sådan sker. Jeg vil bare gerne være kærester, ikke? Ja. Og hun begynder bare at få at vide, hvem folk i Danmark synes, du er. Ja, det får hun at vide rigtig hurtigt, når folk finder at vide, at hun er sammen med mig, ikke? Så folk er allerede hurtige til at fortælle, hvem jeg er til hende. Og det er jo meget naturligt, at man bliver påvirket af det. Fordi hvem er den Philip, hun er vild med lige pludselig? Og det vil jeg jo gøre alt for at bevise, at jeg stadig er herhjemme, for det er jo den person, jeg er, men herhjemme, der er der bare alle dæmonerne. Ja. Det kommer rigtig hurtigt. Det her med stoffer, som hun hører, at du tager stoffer. Vil du ikke prøve at fortælle om, hvordan gør du det, og hvad er omfanget af det her? Omfanget er, at herhjemme i Danmark, der flygter jeg, og det gør jeg, når jeg så tager jeg på nogle drukture, hvor jeg drikker og sniffer kokain, ikke? Og det gør jeg jo et par dage, sådan, og det, jeg fester jo meget. Og altså nogle dage om ugen, eller? Ja, det er sgu nok nogle dage om ugen, for at være helt ærlig, ikke? Vi er på det tidspunkt der. Det fylder nok mere, end jeg selv lige kunne se. Mm. Det er jo den eneste måde, jeg sådan kan leve. Min måde at overleve på. Det er måden, jeg kan være til stede de andre hverdage. Det er ved at kunne komme væk fra mine tanker nogle af dagene. Så vildt det lyder her, når jeg sidder og snakker om det nu, så er det jo helt sygt, at det er sådan, det har været. Hvor bevidst er du omkring på det her tidspunkt, at det er det, du gør, at du selv medicinerer, at du flygter? Slet ikke bevidst om det. Slet ikke bevidst om, at jeg har en PTSD. Slet ikke bevidst om, at jeg har et misbrug. Det er bare sådan, det er. Ja. Det gør mine venner jo også. Ja. Så du tror op i dit hoved, der har du bare været i krig, og det er gået selvfølgelig hårdt, som krig er, men du ved, man kommer videre, og så er du kommet hjem, og nu er du bare en type, der fester meget og kan godt lide at have det sjovt. Ja, men op i mit hoved, så er det jo noget, der går væk af sig selv. På et eller andet tidspunkt, så skal det nok gå væk af sig selv, ligesom alle andre ting. Så jeg ved jo godt, der er et eller andet galt. Jeg sover dårligt, jeg har nogle få ting, men det er noget, jeg kan leve med, ikke? Altså, det kan jeg også, det går hele tiden og undskylder og siger til mig selv, at det her kan du leve med, det går over lige om lidt, det har du gjort før, og du har lige været Paradise, så skete ikke noget, der havde du det pisse godt, og sådan nogle ting hele tiden, ikke? Ja, du er på rette spor. Jeg er på rette spor, og det går væk, og nu er du fundet en pige, og du er forelsket, og nu går alt godt igen. Ja. Og du har ikke fået konstateret PTSD på det her tidspunkt? Nej, jeg har slet ikke været i behandling eller noget som helst på det her tidspunkt. Terapi, ingenting? Overhovedet. Nej. Jeg kører bare fuld motor. Har du mareridt? Ja. Sådan noget, hvor du genoplever dine flashbacks, mareridts, ja, fuldstændig, ja. Kommer i perioder, ikke? Ja. Jo mere stresset perioder jeg er i, kan det komme, ikke? Ja. Og så alle tingene er der, den her undgåelse af ting, ikke? Undgåelse, der minder mig om det. Flashbacks og ja. Men du vil bare gerne være kærester med Simone? Jeg vil bare gerne være kærester med Simone. Hvad siger hun til det, og hvad svarer du, når hun ligesom har hørt de her ting og konfronterer dig? Jeg siger jo, jeg lyver jo, ikke? Jeg siger, det er ikke rigtigt. Du tager ikke stoffer? Jeg tager ikke stoffer. Det har jeg gjort, men det gør jeg ikke. Altså, sådan er jeg ikke. Og lyver egentlig også over for mig selv, fordi det har heller ikke været min intention om, altså for mig, så har jeg jo stoppet, ikke? Kan man sige. Så er jeg. Det er hver gang, jeg har gjort det, så det sidste gang. Ja, du stopper hver mandag. Jeg stopper hver gang, ikke? Ja. Så er det nye tid. Nu har jeg lige været med i Mexico, jeg har været med 40 dage, der har jeg ikke haft behov for at tage noget. Ja. Så hele tiden, så er det jo, det gør jeg ikke, og det er det bedste billede af mig, jeg fortæller til Simone, det er jo totalt, det er jo en løgn, hun bliver forelsket i, ikke? Mm. Og det gør så ondt, når jeg skal sige det, ikke? Altså, det skærer helt ind i mit hjerte, når jeg sidder og snakker om det nu, ikke? Fordi hun er jo blevet forelsket i mig, men der er så meget andet. Hun er blevet forelsket i alt det gode, ikke? Jo. Hun er blevet forelsket i en del af dig, ikke? Hun er blevet forelsket i den mest positive, glade, lette, sådan letsindige version af dig. Lige præcis. Det er også bare virkelig trist på en eller anden måde, at du ikke tænker, at hun kan elske dig for alt det andet. Ja, jeg er så bange for at miste. Alle mine tanker går på, at jeg mister hende, hvis jeg fortæller hende det. Og når man tænker tilbage på det nu, så er det jo også, at jeg er så hamrende bange for at miste i forvejen, fordi jeg har mistet så mange af mine venner. Og miste hende, som er min ultimative store kærlighed, det vil betyde den samme sorg. Den sorg, jeg ikke kan komme ud af, som jeg aldrig kunne komme ud af alle de år. Ja. Så jeg er så simpelthen så bange for, hvis hun får sandheden at vide, at hun går fra mig, for altså Simone fortæller mig også, at det værste, hun ved, det er, når folk de tager stoffer, og det er nul-tolerance, hun går fra mig med det samme, hvis hun finder ud af det. Uha. Så den er allerede lukket, ikke? Ja. Og jeg vil så gerne stoppe. Det har jo altid, altså, jeg har altid vidst, det var forkert, det var det, jeg prøver at sige, ikke? Du har aldrig tænkt, det er det fede liv. Det er det fede liv, nej. Jeg har altid haft det elendigt, når jeg vågner op for de ture der, men jeg har altid faldt i det igen, fordi jeg har haft det fedt i momentet. Det er lidt svært at forklare, ikke? Men du har det så elendigt, og så den eneste måde, du kan få dig op på, det er ved at gøre det igen. Ja, men det er sådan, undskyld. The higher, the highest, the lower, the lows. Ja, lige præcis. Ja. Mænd bliver mere påvirket af problemer i parforholdet, end kvinder gør. De lider simpelthen mere under konflikter og under dårlig stemning. Til gengæld så lider kvinderne mere fra det øjeblik, man rent faktisk går fra hinanden. For kvinderne påvirker det dem mest, hvorvidt de er i et forhold eller ej. Det lyder unægteligt som en kæmpe generalisering, men det er ikke desto mindre, hvad et amerikansk studie med 1.000 ugifte mænd og kvinder mellem 18 og 23 år viste. Der går jo faktisk nogle år, hvor I er sammen, ja. Og slår op, ja. Og du lyver, og hun finder ud af noget, og ja. Du må indrømme lidt. Og sådan, vil du ikke prøve at fortælle lidt om den tid? Altså, hvordan er jeres relation her? Altså, den tid, det er jo tillidsbrud på tillidsbrud fra min side af, ikke? Det, der holder det op, det er jo Simones også enorme forelskelse til mig, til den person, hun ved, jeg er. Ja. Hun blev ved med at tilgive, og jeg bliver ved med at sige, at jeg stopper, og jeg prøver jo ikke, men jeg falder i igen, og jeg tror, det er noget, jeg selv kan klare, og hvor meget kan hun egentlig støtte mig det her, når jeg ikke rigtig fortæller hende om noget, og vi kommunikerer ikke om det, og det er jo alle de ting, der går galt i et forhold, når man ikke snakker om ting. Jeg kan ikke snakke om det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det. Jeg ved ikke, hvad fanden der er galt med mig. Altså, jeg er en idiot, og jeg bunker mig selv i hovedet, og det ødelægger vores forhold, fordi så begynder jeg at skubbe hende væk, fordi jeg har så dårlig samvittighed over de ting, jeg gør, og de løgne, og alt, holde ting skjult. Og så i virkeligheden så, altså på det her tidspunkt, der ved hun bare, at du har været i militæret, men hun ved ikke noget om dine traumatiske oplevelser. Du har ikke selv sat lighedstegn mellem, at det er derfor, at du gør det. Nej. Så hun må vel også bare tænke, hvorfor kan du ikke bare stoppe? Altså, hvorfor kan du ikke bare lade være, hvis det bare er en weekendting, hvis du ikke engang er rigtig afhængig? Ja. Eller, altså. For at kunne arbejde med sin misbrug, så skal man erkende, at man har et misbrug, ikke? Og det havde jeg ikke. Altså, jeg festede jo bare nogle gange, og så tog jeg lidt kokain, og så var jeg god, så kunne jeg tage på arbejde igen, og komme igennem min hverdag på de andre dage, ikke? Altså, så der kom jo nogle episoder, hvor det var altså noget af det, der brænder sig mest fast. Det er jo det der med, elsker du virkelig kokain mere, end du elsker mig? Ikke? Ja. Hvordan kan du gøre det imod mig, Philip? Ikke? Når jeg har sagt til dig, at jeg vil gå fra dig, hvordan kan du så blive ved med at gøre det? Ja. Altså, det er jo en gambling hver eneste gang. Ja. Og det er jo bare ikke sådan, det er, fordi jeg elsker hende jo overalt på jorden, og det gjorde jeg også på det tidspunkt. Ja. Hvad tænkte du selv om det? Hvorfor det var? At det var så svært for dig at lade være, når du var så bange for at miste hende? Jeg tror ikke, jeg så det som sådan et stort problem. Fordi at jeg kunne bare ikke koble det sammen med kærlighed, tror jeg. For mig handlede det ikke om vores forhold, når jeg var ude at sniffe, og det gjorde det jo heller ikke, selvom det ikke var koblet sammen med Peter Sten, så gjorde det heller ikke på det tidspunkt. Men for hende handlede det om det, og der tror jeg bare, at det var min misbrugshjerne, der bare blev ved med at sige, at det opdager hun aldrig, og, ja. og det er lige meget. Og det er lige meget, og det er jo ikke noget med, altså det kan hun ikke sige til dig, Philip, det giver jo ikke nogen mening, og jeg kunne, altså, det er jo fuldstændig komplet at træde på hendes værdi, og fuldstændig til det, jeg har gjort, jo. Mm. Og det er jo også det, der er, altså når jeg sidder og snakker om det nu, at jeg har sgu svært ved sådan at finde ud af, altså, hvad er det for et menneske, der har gjort de her ting, ikke? Og jeg ved det ikke engang selv, mand. Men jeg bliver sådan lidt ked af, når du siger det der med, at du tænker, hvad er det for et menneske, der kan gøre det her mod en anden person? Og sådan, fordi selvfølgelig så har det været helt vildt hårdt for Simone at være i. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at det er det værste at være sammen med en misbruger, og se til og ikke vide, hvad man skal gøre, og blive svigtet og svigtet igen. Men det er jo også derfor, den her forhistorie er så vigtig. Ja. Fordi du var jo aldrig nogensinde kommet ud, formentlig, i det her misbrug, hvis ikke det var, fordi du havde brug for at selvmedicinere dig mod noget af det mest traumatiske, man overhovedet nogensinde kan opleve som menneske. Mm. Jamen, det har du også ret i. Men jeg kan sgu ikke komme udenom, der er stadig en vis form for skam med alt det her. Og det er jeg sikker på, at det er noget, der tager tid at komme udenom. Og så ved jeg godt, der måske er en stor grund til det, og det er det også, og jeg er ude af alt det her nu, og det er også rigtig taknemmelig for. Og jeg synes selv, jeg er pisse sej, men der er stadig nogle ting, hvor jeg sådan, det gør sgu ondt at tænke tilbage på. Mm. Fordi at det ville jeg slet ikke kunne se mig selv gøre nu, vel? Nej. Også fordi du er så stor en romantiker, som du lige har fortalt, ikke? Så ligesom ikke at passe på den store kærlighed med alt, hvad du har, er jo på en eller anden måde meget ulig dine egne værdier, ikke? Det var derfor, det var sådan to fuldstændig parallelle verdener, ikke? Der var mit festliv, og det vil jeg helst ikke have hende ind i, fordi det er der, jeg flygtede, ikke? Ja. Det, der handlede det om stofferne, der handlede det bare om at komme væk, ikke? Og så var det hverdagen, hvor at det bare var, hvor det bare skulle være kærlighed, ikke? Og det er jo, det går jo bare ikke, altså. Det er jo, de verdener, det bliver blandet sammen på et eller andet tidspunkt. Ja. Hvis du ikke lige svarer i 3 dage, så er det sgu da klart. Når hun ligesom slår op med dig, for hun slår jo op med dig nogle gange, og så lover du hende guld og grønne skove, så kommer hun tilbage, og har du hjertesorg i de her år, hvor det står på? Ja, for helvede, det har jeg da. Og en frygt. Inderst inden ved jeg nok godt på de her tidspunkter, at jeg kommer til at gøre det igen. Ja. Spørgsmålet er bare, hvornår, ikke? Og jeg har jo lige lovet hende, at det gør jeg aldrig nogensinde igen. Jeg kæmper og kæmper og kæmper, men alligevel så er det sådan en ond spiral, der bliver ved med at komme op igen, og jeg bliver ved med at gøre det igen, og det er simpelthen for dumt. Og jeg er så heartbroken, ikke? At jeg vil jo give hende alt, for hun kan tage mig tilbage. Fordi det er jo ikke mig, det her. Og det ved jeg jo godt. Det, altså, jeg vil kunne forstå, hvis hun gik fra mig, fordi hun ikke kunne lide mig. Ja. Hvis det var min person, hun ikke kunne lide. Hun kunne ikke klare at være sammen med mig mere. Men det er jo mit misbrug, hun ikke kan lide. Ja. Det er jo det, jeg gør. Det er ikke, hvem jeg er. Det er det, der er så det her. Jeg kan ikke få afslutning i mit hoved under de her seancer, under det her heartbreak, fordi det, jeg føler stadig, at vi skal være sammen for evigt. Det, jo, det skal nok gå over det her, ikke? Og det er jo også. Men for hende er det jo tilliden, der er brudt. Ja. Det er jo, jeg har løjet jo, og jeg har løjet flere gange. Og hvad gør du i din hjertesorg, når hun går fra dig? Prøver du at kæmpe for at få hende tilbage? Ligger du dig hjem i fosterstilling, eller går du ud og fester videre? Jeg gør nok en blanding af alle de 3 ting, du nævner der. Jeg fester nok, og så går jeg hjem i fosterstilling dagen efter, og så prøver jeg at få hende tilbage. Ja. Jeg prøver at feste, men jeg ender nok med at tage hjem, fordi jeg er så heartbroken, ikke? Og så ligger jeg mig i fosterstilling, så skriver jeg lidt lange romaner, og sletter dem igen, og skriver det igen, og sletter, og så okay, jeg sender den her kærlighedserklæring. Og hvad skriver du så? Det kan jo, jamen altså, jeg skriver, jeg åbner mit hjerte fuldstændig, jo, ikke? Jeg skriver, at hvordan jeg har det, ikke? Og hvor meget jeg fortryder det, jeg har gjort, og kan vi ikke bare mødes og lige snakke, ikke? Jeg vil bare gerne snakke, bare lige om det. Hun er jo det, der betyder mest i hele min verden, ikke? Og det er jo også det, der går op for en, når sådan nogle ting sker, ikke? Altså, ja. Har jo prøvet et par gange. Kæmper virkelig for kærligheden. Hvordan kæmper du? Jeg gør alt, hvad man nu kan, når man kæmper. Det skal jo passe på, det ikke lyder helt psykotisk, for jeg tror, man er en eller anden form for psykose, når man har et heartbreak. Det er man jo. Man tænker jo slet ikke rationelt. Nej. Det er jo alt. Altså, det er jo, jeg skriver til hende, og der kommer blomster, og virkelig skruer op for alt, jeg kan skrue op for, ikke? Altså, når jeg så endelig ser hende, så er det jo for omklammerne, ikke? Så er det jo, så må jeg ikke nok kramme dig, må jeg ikke nok kysse dig. Det er jo helt sygt, ikke? Men jeg er et andet menneske. Ja. Det er det eneste, der foregår i mit hoved. Det er Simone, jeg kan ikke få hende ud. Hvis jeg går på Facebook, eller Instagram, eller et eller andet, åbner min telefon, så er det hende, der kommer frem, ikke? Og det er jo lige meget, hvad jeg gør, at duftene, alt er bare hende, ikke? Ja. Køleskabet, det står, som hun har sat, og jeg kan, alt minder mig bare om hende. Hvor mange gange går I frem og tilbage mellem hinanden her? Hvor mange gange siger hun, nu er det nok, og hvor mange gange tilgiver hun dig igen? Der er jo mange gange, hvor vi snakker om det, ikke? Altså, som man gør i forhold, ikke? Der er jo også, altså, det er jo sket i 2-3 gange, de her store breakups, ikke? Hvor vi er gået fra hinanden, og så alligevel, så har vi sådan set hinanden sådan hurtigt igen og fået snakket om. Der er blevet gode venner, så vi har altid været gode venner i det. Mm. Vi er ikke sådan gået fra hinanden som dødsfjender. Der kommer det sidste afgørende og virkelig, virkelig vigtige brud. Ja, ja. Vil du ikke fortælle om, hvad det er, hun siger til dig der? Der kommer ultimatum, rådet. Det er der, hvor hun siger, at Philip, enten så starter du i et misbrugscenter, ringer til et misbrugscenter, eller så skal vi aldrig nogensinde være sammen igen. Og der er vi på et tidspunkt, hvor at vi hænger i det sidste. Altså nu er vi derude efter 3 års tid, hvor at vi... Det er den tyndeste tråd. Det kan ikke blive ved. Nej. Vi elsker hinanden overalt på jorden. Vi har det rigtig godt sammen, men der er bare de her ting, som bare gør, at vi kan ikke blive ved. Og jeg begynder også at... Min fortid, militæret, begynder helt langsomt på mig. Det bliver værre og værre, det her. Altså, det bliver værre? Det bliver værre. Hvordan kan du mærke, det bliver værre? Jeg sover dårligere om natten, og mit sådan beredskab, som man også er i hele tiden, høj beredskab, det bliver endnu højere. Jeg er anspændt hele tiden. Altså, jeg tror, der sker noget hele tiden. Og kan hun mareridt de her ting? Altså, oplever hun dig have mareridt, græde om natten? Oplever hun... Altså, ser hun de her tegn på, hvor dårligt du har det, udover at du tager stoffer? Det kan hun jo ikke undgå at gøre, vel? Jeg er så anspændt, at jeg kan slet ikke kramme hende. Hun kan slet ikke kramme mig. Hun skal væk. Alt skal væk. Jeg skal være alene. Jeg skal være hos mig selv. Jeg kan ikke klare det her. Jeg skal flygte. Jeg skal afsted. Det er jo sådan nogle episoder, der gør, at vi slet ikke kan være kærester for hinanden i de situationer. Ikke? Hvad tror hun, der sker med dig, når du er sådan der? Altså, når du ikke fortæller hende, hvad det handler om? Ja, hvad fanden tror hun, ikke? Altså, det er jo lidt det. Jeg kan jo ikke engang forklare det selv. Og så ender det jo i en slags diskussion, fordi altså, hvorfor vil du ikke, hvorfor kan vi ikke engang kramme, eller hvorfor kan vi ikke sidde og snakke om det, eller noget, ikke? Fordi jeg kan. Så det kan jeg jo ikke engang sige der, ikke? Jeg kan gå, det eneste, jeg kan gøre, det er, når jeg allerede er helt deroppe, det er bare at blive endnu mere sur over et eller andet, som slet ikke er der, ikke? Fordi så skal jeg bare flygte igen, ikke? Ja. Så hvorfor må jeg ikke bare være mig selv, eller et eller andet irriterende noget, ikke? Ja. Og så giver hun dig det her ultimatum, og siger, Philip, du ringer til et misbrugscenter nu, eller også, så skal vi aldrig være sammen igen. Ja. Der er jeg kommet frem til den her erkendelse, at jeg har et misbrug. Det kan jeg mærke, fordi nu er jeg så langt inde, ikke? Og nu er det jo ikke bare fest og alt det der. Jeg kunne pakke det lidt, skjule det lidt med, nu er det Paradise-festerne. Alle de der dumme undskyldninger, man er forbundet med et misbrug, ikke? Nu er det hverdag. Ja. Og jeg sidder stadig fast i det samme pis. Altså, nu har jeg lige pludselig ikke noget arbejde. Hvorfor er du ikke det? Jeg lever jo bare det her influencer-liv, ikke? Og Simone har fuldtidsarbejde, hun er i gang med sin uddannelse og fuldtidsarbejde, så hun tager afsted hver dag og kommet væk fra alt det her. Og jeg sidder stadig fast i den her lomme, hvor jeg stadig søger lidt festerne og søger lidt nogle reklamer en gang imellem, så jeg kan leve bord på, altså er der hjemme hele tiden, ikke? Jamen, så jeg får det her ultimatum med, at enten så ringer jeg til et misbrugscenter, eller så er det slut, og det sker jo efter, at jeg har været på tur igen, ikke? Hvor jeg bliver... bustet igen. Ja. Hvad gør du så? Jeg ringer. Jeg ringer til misbrugscenteret. Og... Foran hende? Nej, jeg ringer selv. Jeg ringer selv, mens hun er på arbejde. Ja. Så jeg ringer til misbrugscenteret, og så får jeg en tid med det samme. Jeg fortæller, hvordan jeg har det, og hvad der sker. Og så kommer jeg derop dagen efter, tror jeg, og begynder et forløb derop. Hvordan er det? Hvad sker der? Før det, der havde jeg meget sådan, der havde jeg aldrig tænkt om, hvorfor jeg gjorde det, selvom det er sådan, det er jo meget rationelt at tænke, hvorfor jeg gør ting. Det havde jeg aldrig tænkt over, hvorfor jeg så stopper. Jamen det gør jeg jo, fordi så... Det er sjovt. Det er sjovt, og jeg kan feste længere, men hvorfor gør du det egentlig? Ja. Og det var de spørgsmål, jeg begyndte at få derop, og vi begyndte sådan at finde ud af, at hun er misbrugskonsulenten, var så god til at, sådan at forklare, at der er en grund til, at man gør ting. Og vi skal bare finde ud af, hvorfor du gør det, for så kan vi arbejde med det, Philip, ikke? Ja. Så vi begyndte at bore ned i det, og jeg gik derop i 2-3 måneder. På et tidspunkt så kontakter vi så veterancenteret sammen, ikke, så jeg kan få tid derop til virkelig at begynde at arbejde med det, for vi kom altid tilbage til min tid i militæret, og der var sket det her. Og så jeg begyndte at forløb op i veterancenteret bagefter, igennem misbrugscenteret. Ja, så du fik både terapi... Altså terapi for alt det, der var grunden til, at du tog stoffer. Og så fik du behandling for dit stofmisbrug også. Ja, jeg gik til begge ting på samme tid. Ja. Men misbrugscenteret blev så kørt langsomt ud, så jeg kun gik op i veterancenteret til psykolog deroppe. Ikke? Så jeg kun fik arbejde med de her ting. Ja. Hvad sker der så i dig i den her proces? Altså, er det der, du begynder at få... en åbenbaring og en erkendelse af, hvordan det hele hænger sammen. Alle de her år, de sidste år af dit liv, som, hvor du bare ikke har kunnet få det godt, lige meget, hvor meget du har prøvet. Det er jo første gang, jeg sådan, jeg tror, jeg erkender, der er noget, at jeg skal hjælpe. Ja. At der er noget galt med mig. Og så er det første gang, at nogen sådan føler, jeg måske tager mig seriøst i hele den her rejse, jeg er i, ikke? Der lytter til mig, der forstår mig. Det er jo ikke, fordi der ikke er nogen andre, der forstår mig, men det er jo bare svært at snakke om noget, som man ikke føler, andre forstår, hvis det overhovedet giver mening. Ja, alle har jo ikke oplevet at være i krig og opleve de ting, du har. Men det har de jo netop på veterancenteret. Det er jo lige det. De har jo snakket med andre som mig et eller andet sted, ikke? Altså, jeg begynder at kunne få noget terapi, og begynder at kunne snakke om de her ting, som jeg aldrig har kunne snakke om, og begynder at finde ud af, at kunne sætte en diagnose på, hvad jeg egentlig går og bokser med, så man kan gå ind og arbejde med det, ikke? Mm. Så jeg kan begynde på noget søvnterapi, og jeg kan begynde på noget traumaterapi, og jeg kan begynde på nogle forskellige ting, som begynder at hjælpe der, hvor jeg skal have hjælp, som så kan hjælpe mig i hverdagen, så jeg ikke behøver at flygte og behøver at brænde mig selv af, for ikke at skulle tænke på de her ting. Ja. Så jeg ikke brænder ud, så jeg kan sove og alle de her ting. Ikke? Ja. Og du får konstateret PTSD der? Ja, jeg kommer så til psykologerne, må jeg ikke gøre det. Jeg kommer til en psykiater og får konstateret PTSD. Ikke? Ja. Cirka 1% af hele verdens befolkning lider af PTSD, altså posttraumatisk stressforstyrrelse. Og det betyder faktisk, at 50.000 danskere har PTSD lige nu. Ifølge PTSD Danmark og Veterancentret, så har hver femte danske veteran fysiske eller psykiske men, efter de er kommet hjem fra krigen. Og cirka 10% af de danske soldater udvikler symptomer på PTSD. Symptomer på PTSD kan være, at man genoplever de her traumatiske hændelser, man har været udsat for. At man prøver at undgå situationer, der på nogen måde kan minde om de her hændelser. At man er i konstant alarmberedskab. Og at man ændrer personlighed. Altså at man mister interessen for andre mennesker. At man bliver dårlig til at vise nærvær og vise kærlighed. Og så kan man også opleve hukommelsesproblemer og koncentrationsbesvær. Den måde, man behandler PTSD på, er gennem terapi og for eksempel antidepressiver. Hvad siger Simone til alt det her? Fordi I må vel have en samtale på et tidspunkt, hvor at du siger, prøv at høre her, nu skal du høre alt. Ja. Et eller andet sted, så tror jeg, hun var så overrasket, vel? Over at der var et eller andet, der trykkede. Jeg tror, jeg var mere overrasket, end hun var, da jeg skulle sådan fortælle det. Ja. For det hun nok altid vidste, der var et eller andet, men jeg har nok været mere overrasket over, at den her åbenbaring, jeg har fået, ikke? At nok andre udefra vil nok have set lidt mere tydeligt, end jeg vil have set. Ikke? Jo. Og det er jo også rammende et eller andet sted. Men altså Simone synes jo også, at det var, altså, hun synes jo, at jeg var pisse sej i alt det her. Ikke? At jeg bare, nu gør jeg det. Altså, og det er jo ikke for sjovt, det her jeg er i gang i, vel? Lige pludselig, vel? Det er jo ind og tale om alle de her ting, jeg har frygtet gennem de sidste 10 år, og virkelig gå ind og arbejde med det hver dag. Tale om de her ting, og prøve at eksponere din angst mod angst, hele tiden arbejde med det, ikke? Jo. Et eller andet sted er det jo også bare virkelig smukt, at man kan sige, og selvfølgelig også tragisk, men at du har gået i så mange år, og ikke fortalt hende det her, og ikke opsøgt sandheden af frygt for, hvad du vil finde ud af, og at du ville miste hende. Mm. At hun ikke kunne klare det, at hun ikke ville have dig, at hun kun ville have den glade Philip. Og da du så endelig kommer og har den her store forløsende samtale, efter du har fået din egen åbenbaring, så synes hun bare, at du er fucking sej. Ja. Meget mere sej, end hun nogensinde har syntes før. Ja, ja det gør mig glad, når du siger det sammen. Det er også sådan, det er. Men nogle gange skal man lige høre det fra en anden. Ja, men det er jo fantastisk et eller andet sted, ikke? Altså, det er jo også bare det, man altid gør. Jeg tror, der er mange mennesker, der gør det, går og bygger det værste op. Alle de der frygtscenarier op i hovedet, som man altid går og frygter, ikke? Som aldrig næsten er sande, vel? Og, Og det Simone og jeg, vi kunne gøre, det var, at vi kunne opbygge vores tillid igen på det her. Ja. Altså, og det er jo også smukt et eller andet sted, at den kunne reddes, og den ikke bare kan brydes helt. Ja. At man kan tilgive som mennesker, ikke? At den kan bygges op igen, bare man sådan prøver at gøre noget aktivt for det. Ja, det er det. Jeg tror virkelig, det der med at bygge tillid op igen, altså hvad end det er utroskab eller misbrug, eller hvad det kan være, så det er jo det der med at faktisk gøre noget. Altså ikke bare snakke om det, men gøre noget. Vise og bevise igen og igen, du kan stole på mig. Mm. Og det er jo så det, du gør ved at starte i terapi, ved at starte til traumaterapi, til psykiater, i misbrugscenter, alle de her, hele det her spor af forskellige veje, som du går ned af for at få det bedre, det er jo dit bevis over for hende på sådan, jeg vil have det godt med mig selv, men jeg vil også gøre dig glad. Mm. Jamen, det var jo også lige pludselig terapi for mig selv, ikke? Altså, det startede jo med en motivation, og så blev det jo til fuldstændig terapi, at det kan virke det her. Ikke? Ja. Altså det kan gøre mig. Ja, så du startede i virkeligheden med at gå til det bare for at vinde hende tilbage. Ja, altså at jeg det var lige præcis det. Det var motivationen, ikke? Ja. Det var ultimatum, at der skal jo motivation til at gøre noget. Ja. Og så at det så kunne virke, at det så kunne rykke noget, ja. At det så gjorde det, at så gjorde mig til et bedre menneske, og det så gjorde mig til en bedre far, og det så gjorde mig til en bedre kæreste. Det er jo bare fuldstændig fascinerende et eller andet sted, ikke? Jo. At hun havde ret. Ja. Og det gør han jo bare til. Jeg vil ikke sige, at jeg er evig gæld til hende, men det er næsten, ikke? Altså, havde jeg nogensinde nået derhen, hvor jeg havde ringet til et misbrugscenter eller veterancenter? Nej, det havde jeg sgu nok ikke. Jeg havde sgu nok været ude og blæse min hjerne væk lige nu. Ja. Og ikke været far, ikke? Ikke haft en familie. Ikke haft en familie. Og mistet dit livs kærlighed. Jeg har ikke haft noget arbejde eller noget som helst, vel? Nej. Stadig levet er også måske sælge trusser på Instagram, ikke? Det er jo ikke nogen, der gider. Nej. Brugte trusser. Ej. Køb flere mæs, brugte trusser! Det er der, vi er nu. Ej, det ville være lidt trist, ikke? Ja, ikke? Jo. Jeg synes, det er en bedre situation, vi står i nu. Mm. Hvordan kommer du over sådan din hjertesorg? Altså, fordi jeg tænker, I har jo på en eller anden måde også været sådan i konstant hjertesorg, begge to. Mm. At da du så begynder at forstå, hvem du er, og hvorfor du har gjort, som du har gjort, så må der også være en proces, hvor I ligesom skal finde hinanden igen, og finde forelskelsen, og finde trygheden, og komme over jeres sorg og jeres svigt, og alt det her. Ja, der var jo så mange, altså, der var jo så mange følelser forbundet med alt det her. Også at jeg kunne begynde at føle igen. Altså, jeg har jo selvmedicineret mig selv for at ikke at kunne føle noget, kan man sige, ikke? Og lige pludselig kunne jeg føle alle de her store følelser igen. Og der kom rigtig mange af de lidt farlige tilbage, ikke? Fordi så begynder man jo at føle sig skamfuld og dårlig samvittighed over hvorfor man gjorde de her ting, fordi man er et nyt sted lige pludselig, ikke? Jo. Så altså, Simone og jeg, vi skulle jo også finde hinanden igen, og jeg skulle et eller andet sted stadig bevise, kan man sige med gåseøjne, at jeg var et andet sted. Ja. Altså, det er jo også det, at tiden bliver bygget. Hver weekend skulle du bevise, og den her weekend har jeg heller ikke taget nogen stoffer. Et eller andet sted, så var det sådan, det var i starten. Det er jo slet ikke sådan, det er mere, og det er jo det, der er så fantastisk, ikke? Altså, lige nu, der stoler hun på mig. Ja, hun har aldrig stolt mere på mig, tror jeg. Det er også, fordi der er slet ikke noget, vel? Og det er, jo, det er jo der, man kommer til på et tidspunkt, ikke? Jo. Så der er det 100% noget, der skal bygges op. Det er det, når der har været tillidsbrud, så skal det bygges op, ikke? Og man skal lære hinanden at kende på en anden måde lige pludselig. Og din sådan skam og skyld i forbindelse med alle de her brud, den kommer først der, hvor du stopper med at tage stoffer. Ja, den kommer, når jeg begynder at kunne tænke tilbage på de her ting, og begynder virkelig at kunne reflektere over, hvordan hele den her situation har været, og hvad jeg har gjort mod et andet menneske, og hvad jeg har gjort mod min familie, og hvad jeg har gjort mod mine venner, ikke? Altså, Så al den her succesfølelse, der er forbundet i at overkomme alle de her ting, den er der også, men der er jo stadig alle de her ting, som også lige skal ind op på plads i dit sind, ikke? Så heldigvis så havde jeg rigtig mange gode snakke med min psykolog, så jeg kunne få placeret de her ting rigtig godt, ikke? Og det har jeg også fået gjort. Og så mange gode snakke med Simone, som også har været vigtigt, så vi kunne få placeret det her forhold ordentligt, ikke? Og det var også det, der gjorde, at vi blev enige om, at vi skulle være forældre, ikke? Altså, det er jo ikke bare noget, man sådan. Nej, hvornår gør I det? Hvor lang tid går der efter, at du er blevet clean og har fået din store åbenbaring til, at hun bliver gravid? Det er jo næsten på samme tid, kan man sige. Det er det faktisk. Hun smider p-pillerne, og så sådan 3 måneder efter, der bliver hun gravid, ikke? Ja. Og så er det der, jeg er sådan, okay, så er nu, Philip, ikke? Nu kører vi, så skal vi ud og have et fuldtidsarbejde, nu skal vi have hus, og jeg begynder, det så bare klikke i min hjerne, så jeg kan ud og finde fuldtidsarbejde, den dag hun bliver gravid. Og så begynder jeg bare, så skal der struktur, nu skal der andet liv stoppe, og så kører den bare derudad. Så bliver far for den dag, hun bliver gravid-agtig. Ja. Og mit mindset ændrer mig fuldstændig. Eller er du nogensinde bange for at falde tilbage i det? Nej, for det tror jeg ikke, jeg gør. Nu kommer det også til at lyde lidt banalt, måske lidt for, men efter jeg er blevet far, så er jeg bare ikke... Jeg kan slet ikke se, nu er det 2 personer, jeg skulle have fyldt skam over for, hvis jeg gjorde det igen. Og det er jo, og det er jo både Vilma og Simone. Jeg kommer ikke tilbage, fordi jeg har fået bebrejdet de her ting til, hvorfor jeg gjorde det. Ja. Så der er ingen grund til, at jeg gør det. Hvordan har du det i dag med din PTSD og dine traumer? Det er noget, der altid er der. Altså, det er jo, jeg har arbejdet rigtig godt med det, men det er noget, der altid sidder i mig. Men jeg kommer igennem min hverdag uden sådan at skulle være i overlevelse hele tiden. Så der er næsten ikke nogen mareridt mere. Der er nogle få ting, og sådan, jeg lige kommer lidt højere op end andre mennesker, men ellers har jeg nogle værktøjer, som gør, at jeg kan klare ting på en helt anden måde den dag i dag. Ikke? Mm. Så jeg er et fuldstændigt andet sted, og det er jo virkelig underligt at tænke tilbage på, at det er ikke så lang tid siden, jeg slet ikke kunne fungere som menneske. Nej, det er ret vildt. Mm. Altså, hvad man kan opnå, ikke? Hvis man sætter sig for det, og hvis man har nogle gode mennesker til at hjælpe sig. Mm. Altså, hvis man lige fortalte dig det på det tidspunkt, hvor du lå helt heartbroken og prøvede at kæmpe for at vinde Simone tilbage for 117. gang, og ikke kunne lade være med at tage stoffer, og kunne næsten ikke være i din krop af PTSD, og så lige sige, hey, om 2 år, så er du far, du har dit eget hus og et fuldtidsarbejde, du tager ikke stoffer, og du er sådan grundlæggende rigtig glad og taknemmelig for dit liv. Ja, så vil jeg sige, bullshit! Løgn! Løgn! Jeg sælger jo trusser for helvede, det ved du godt. Jeg sælger trusser nu. Simone kommer aldrig tilbage. Hun har fået noget ny igen. Hvorfor lyver du? Hvorfor lyver du, Phil? Få et barn, ha? Køb dit eget hus. Hvad? Hvad, Philip? Du ligger her i en etværelse og græder på en madras. Det er jo fantastisk. Tænk engang, ikke? Hvis man kan nå så langt, så kan man jo næsten klare alt. Det er jo det. Det må jo også lidt være den følelse på en eller anden måde, du sidder med, at sådan, fuck, sådan, altså, hvad skulle du ikke kunne klare nærmest? Sådan har jeg det i hvert fald med de, sådan, altså, de største præstationer, som for eksempel en fødsel. Der kan jeg have det sådan, ja. Hvad for noget smerte skulle jeg ikke kunne klare? Det jeg har jo været igennem 2 fødsler. Jamen, det kan jeg godt forstå. Jeg har kun kigget på en, og der tænker jeg, det er evig respekt, man får til sin kæreste. Det er helt sygt. Ja. Det er så vildt. Så der tænker jeg, kan jo ikke sige noget, fordi min følelse, det slår alt. Ja, men det er meget sådan fysisk smerte, ikke? Ja. Men jeg tænker, i forhold til alt det, du har været igennem og kommet over på den anden side, og selvfølgelig har det med dig, men er der en del af dig, som tænker sådan, okay, jeg kan jo, altså fuck, hvor er jeg stærk, jeg kan jo klare alt? Der er jo ingen tvivl om, at det giver et sindssygt boost sådan på selvværdet, ikke? At booster det op til, hvad man kan klare. Men jeg tror også, at på en eller anden måde, så går det også at frygte, at det hele kan ramle igen. Nu snakker vi lige om misbrug ramle igen, men alt det andet kan ramle igen. Og at man ved, at et sind er så skrøbeligt, fordi man har været dernede, hvor det er helt skrøbeligt. Du bygger en borg op, ikke? Jo. Og man er så bange for, at den vælter på et tidspunkt. Selvom man måske godt ved, at den ikke gør det, så er det vigtigt, at man hele tiden arbejder med det, og ikke glemmer, at det er skrøbeligt, tror jeg. Ja. Så et eller andet sted, der er der altid en frygt, og det tror jeg, fordi jeg har gået med det så mange år uarbejdet, at den er bygget sig op. Men det er bare med at passe på kærligheden og passe på dit sind og dig selv. Men der er ikke meget, jeg ikke tør at gå ind i. Om det gør ondt eller ikke gør, så er jeg ikke bange for at vise min sårbarhed. Mænd er mere risikovillige, når det kommer til at vælge en kæreste. Ifølge videnskab.dk kan man se det på, at mænd hurtigere efter et brud finder en ny kæreste, og dermed løber en større risiko, end hvis de havde lært den nye person bedre at kende og sikret sig, at det rent faktisk er et rigtigt match, inden de går ind i parforholdet. Studiet foreslår, at grunden kan være, at mænd er mindre bange for at opgive forholdet igen, hvis nu det ikke fungerer. Altså, at de simpelthen er mindre bange for at få hjertesorg. Men det er altså ikke bevist. Hvad er dit allerbedste råd til en, som sidder og lytter med lige nu, og som har fået knust sit hjerte og tænker... mit allerbedste råd. Ja. Ej. Puha, den er jo rigtig svær, ikke? Ja, fordi jeg vil jo rigtig gerne sige, kæmp for kærligheden. Men jeg ved ikke, hvordan situationen er. Det kan jo godt være, at den er helt lukket. Jeg tænker også, man skal ikke kæmpe for nogen, som ikke vil have en. Det er jo det. Altså, de er jo ikke værd at have sig, eller værd at kæmpe for. Selvfølgelig, hvis de ikke vil have en, fordi... at man selv netop har taget stoffer igen og igen, eller man har været utro igen og igen, eller hvad det nu kan være, hvor at det er en selv, der virkelig har svigtet helt åbenlyst, og de så siger, jeg kan ikke mere. Mm. Så kan det jo selvfølgelig være et super råd at sige, kæmp for kærligheden. Ja. Altså 100%. Det er det. 100%. Men hvis du har været en relativt god kæreste, og din kæreste er slået op af alle andre grunde, ikke? Så tænker jeg, så er det måske der, at man skal vide, at man er mere værd. Ja, og jeg er jo helt enig med dig. Det er jo meget op til situationen af en selv. Og det er jo det der med at kæmpe for kærligheden, det kan jo også bare være en flugt for, at man ikke erkender, hvad der egentlig er sket. Ikke? Mm. Jeg tror, det er vigtigt, hvis man er heartbroken, at man virkelig lærer af det. Og det er jo rigtig nemt for mig at sige, at nu er du heartbroken, nu skal du finde dig selv, og nu skal du lære af det her. Mm. Men jeg tror, det er vigtigt, at man griber det, altså man tager det ind, og man på en eller anden måde mærker det, ja. Selvom det er hårdt. Ja. Så er det altså her, man udvikler sig som menneske. Man mærker de her følelser, du mærker, hvordan du er i de her fuldstændig tragiske, stressede situationer, og det bliver du kun stærkere af. Og så gør du, hvad du har lyst til. Hvis du har brug for at låse dig inde i 3 måneder, så gør det. Hvis du har brug for at høre Celine Dion, så gør det. Der er ikke nogen andre end dig selv, der skal komme ud af det her. Og der er ikke nogen andres meninger, der skal redde dig ud af det her. Jeg tror, det er virkelig vigtigt, at man selv finder ud af, hvordan man kommer ud af det her på den bedst mulige måde. Er du frisk på at prøve at lave en lille selskabsleg? Ja. Ja! Det er jo virkelig i dit altså paradise element. Her er du hjemme. Festleje. Festleje. Hvor snapsen? Der er kaffe på bordet. Der er kaffe, yes. Du kan bare altså blive helt høj på koffein. Det er den gode gamle. Jeg har aldrig leg. Åh. Oh. Og det er selvfølgelig, jeg har aldrig med hjertesorgsspørgsmål. Ej, yes. Så de ting, vi kommer til at gøre, når vi har fået knust vores hjerte, og ofte selvfølgelig dem, som ikke er vores stolteste øjeblik i løbet af vores liv, ikke? Men vi kommer alle sammen til at gøre dem. Ja. Jeg har aldrig taget et bestemt sted hen for helt tilfældigt at støde ind i en person, som jeg rigtig gerne vil møde. Det kunne være min ekskæreste eller en fløjt. Det har, altså, hvad skal man, skal jeg række hånden op, eller hvad? Du skal bare sige, det er radio, så man det kan ikke se, hvis du rækker hånden op. Men det har jeg. Ja. Altså, jeg har engang gået ind i min ekskærestes have og ventet, at den kom hjem. Sagde du, at du var der så tilfældigt? Du var ude at gå tur? Jeg var taget hjem fra byen, for at lige svinge forbi hende. Ind i haven, smid altså, og sidde i sådan en havestol, der var. Sad du nøgen i hendes havestol og ventede på hende? Jeg skulle ikke huske, om jeg havde underbuks på, men ja, det gjorde jeg. Jeg var meget fuld. Hvad, altså en succesoplevelse? Nej, fordi jeg tror faktisk, det var hendes forældre, der kom ned og så mig. Hun var ikke hjemme. Nå, stakkels lille dreng. Stakkels mig. Okay, sindssygt nok. Dum historie. Men det, jeg er meget desperat. Og det der med at kæmpe for kærligheden. Ja. Det skal du ikke gøre derude, hvis du lytter med. Det virkede ikke. Jeg har aldrig lagt ting på sociale medier for at få min ekskærestes opmærksomhed. Jamen det har jeg jo også 100% gjort, ikke? Hvad kunne du finde på at lægge op? Det er jo den klassiske. story, ikke? Sådan, ja. Man ikke lige, åh, nu er jeg i byen, har det pisse fedt, se damerne ved mit bord. Sluk hjem, sov. Det har jeg nok også gjort. Jamen, jeg er alle tricks. Jeg kender så godt den der, altså, jeg har seriøst taget ud, altså, bare for at kunne lave videoer. Ja. Altså, det har været den eneste motivation til at komme ud. Ja. Det har været, jeg skal jo ud, for så kan jeg lave den her dumme story om, jeg har det fedt, og så snart jeg lavede den, så kan jeg tage hjem igen. Det er jo det. Jeg kan bare vise, man har det fedt, selvom man ikke har det. Ikke? Det er så hårdt. Så kan det jo være, ens ekskæreste lige ser det, ikke? Jo, og tænker, ej, jeg må skynde mig at komme tilbage, inden han har det for sjovt. Mm. Eller kommer rigtig videre. Og det sker jo bare aldrig. Altså, det er jo ikke den video, der gør det. Det nytter ikke noget at gå ud og være falsk. Men det er godt nok svært at lade være, ikke? Jeg har aldrig læst en kærestes eller ekskærestes beskeder, altså tjekket en telefon. Det har jeg ikke. Du har aldrig kigget? Nej. I en piges telefon? Aldrig. Vildt nok. Har du haft lyst til det, eller overvejet det? Ja, ren nysgerrighed har jeg haft lyst til det, men der, det gør man ikke. Nej. Har du oplevet, at nogen har gjort det ved dig? Ja. Ja. Det har jeg. Hvad gjorde du så? Det er også derfor, jeg aldrig har gjort det ved dig. Ja, fordi du blev sur? Ja, det er virkelig, jeg synes virkelig, det er over grænsen, ens privat sfære. Lige det der, der går min grænse i hvert fald. Okay. Jeg har aldrig taget hævn over en ekskæreste. Hvad er hævn? Det kunne være at punktere en cykel. Nå! Eller... lige punktere cykler, dig! Ej, hævn? Ej, det har jeg ikke gjort. Jeg har aldrig gjort noget sådan fysisk. Nej. Hævn? Så kunne det være sådan noget, at være sammen med hendes veninde? Eller ja, noget. Et eller andet forfærdeligt. Altså, i større eller mindre grad, men et eller andet, hvor man tænker, så får du bare en dårlig dag i morgen. Så hælder jeg lige vand ud foran din dør, og det er tilfældigvis meget koldt. Ja. Så nu glider du. Ej, det tror jeg faktisk, jeg aldrig har gjort. Så kan man det også? Er det noget nyt? Gør man sådan noget? Jeg ved det ikke. Jeg ved sådan lige pranker sin ekskæreste. Ah, okay, den er ny. Det skal jeg da til. Jeg tog faktisk det her spørgsmål med, fordi jeg havde læst om en, hvis kæreste havde været utro, så ville de slået op, og så ville hun ligesom tage hævn over ham. Og det gjorde hun ved at sætte alle mulige super populære ting, sådan noget, den nye Samsung Frame TV og den nyeste iPhone og alt muligt forskelligt, sådan falsk til salg på Den Blå Avis under hans navn og hans nummer, og meget billigt, sådan så at han blev kimet ned. Fra alle mulige, der ville købe alle mulige ting. Og han blev nødt til at skifte nummer til sidst. Og hun var sådan, jeg var bare glad for at vide, at han i nogle dage hele tiden blev ringet op på sit arbejde af folk, der ville købe den nye robotstøvsuger. Så skal man virkelig også ud i, at man er virkelig uvenner med sin ekskæreste. Ja, men jeg synes, det var en sjov hævn, fordi det er ikke sådan, det er ikke permanent. Det er ikke noget, som han lider skade af, men det har givet hende en lidt mere sådan, nu der lidt mere lige i regnskabet. Ja. En lille god følelse. Det må jeg altså tænke lidt mere over. Nu har du ikke nogen, du skal hævne dig på. Det er ikke, man kan ikke altid gøre det. Nej, det er for sent nu. Det er for sent nu. Jeg kan ikke lige, jeg skal lige se 12 år siden. Ja. Aha! Jeg har aldrig gjort noget drastisk med mit udseende for at imponere min ekskæreste eller en, jeg var vild med. Det har jeg 100%. Ja. Hvad kunne du finde på at gøre? Så måske lige groet noget fedt skæg eller et eller andet. Ikke? Så jeg lige kunne huske, hun sagde, at hun godt kunne lide skæg. Ja. Så det bare slet ikke klædet mig, men jeg har haft det. Lige fået en piercing et eller andet sted. Jeg tror, der er mange mænd, der sådan lige så snart de, sådan, der de går igennem et stort heartbreak, så går de ned og træner. Ikke? Og ja, de træner det gør kvinder jo også. Ja, træner og stopper også med at spise. Træner og stopper med, ja. Så og de, så farver deres hår blondere. Man går meget tit Barbie-vejen, føler jeg, når man er blevet single. Og mænd går Ken-vejen. Ja. Så det, altså der har jeg også været, hvor det bare har været the fuel dernede, ikke? Ja. Nu skal jeg bare, så er det så lækre ud, jeg har aldrig gjort det i mit liv. Sol, ja! Paradise! Yes. Altså har taget hævn, måske jeg har taget med i Paradise. Jeg skulle lige så sige, det er da den største hævn. Nu kan du ikke undgå at se mig. Jamen det må sgu da være den største hævn, jeg har gjort faktisk. Ja. Tænkte du over det? Nej, nu tager jeg med i Paradise, så kan hun ikke undgå at se mig. jeg tænkte jo, altså min motivation var jo, og så fucked up det lyder, det er virkelig ikke i orden, vel? Men jeg tog med for, at hun skulle blive jaloux, hvor jeg var dernede, ikke? Ja. Jeg var sammen med nogle andre og sådan noget. Ja. Så det var jo faktisk den ypperste hævn. Ja, det var det da. Ja, hun var fuldstændig glad, så. Du hørte aldrig fra hende igen. Hun skrev aldrig, Philip, er det dig, der er med i Paradise? Der, hun allerede var et andet sted, men jeg stadig var mentalt det samme sted. Jeg var stadig på sin. Hun var ikke hos mig. Nej, men sådan er det jo tit. Sådan er det. Jeg har aldrig fået en tatovering sammen med en kæreste. Ja, det har jeg. Ja? Eller derfor? Ikke sammen. Nej. Hvordan så? Altså, jeg har Simonas navn tatoveret på mig. Okay, men hun har ikke Nej. Philip stående. Det synes jeg også er for dårligt. Ja, det er da lidt mærkeligt. Det er da lidt mærkeligt, når vi lige tænker over det. Det kunne være, at når hun sover i nat, så går jeg med maskinen. Jeg skal bare klippe Vilma. Hvor hun lige et stort P i panden. Jeg har aldrig tjekket, om min ekskæreste så mine stories på Instagram. Har du scrollet igennem? Ja, det har jeg. Det har jeg desværre. Ja, igen. Jeg er så vild. Ja, men det har jeg. Ja, det har jeg Det er også. Det vigtigste jo. Det, når man laver, lad mig lave den der story, hvor man lige har lavet den der, vi snakker om. Lige været i byen, lige gjort alle de der ting, man har. Man sidder nu og tænker... Har hun set den? Ja, har hun set den? Og så kigger man, og så har hun ikke set den. Så kommer hendes navn lige pludselig. Ja, nu har hun set den. Eller nogle af hendes veninder, man ved, hun er sammen med hendes navn lige. Ja. Så har hun set den, yes! Så kan jeg godt være yngelig igen. Så går jeg hjem og græder. Ej, fuck, man gør mange syge ting, når man er... Ja. Jeg har aldrig beholdt en fysisk ting, der minder mig om min ekskæreste, som jeg bare ikke kunne give slip på. Har du noget stående derhjemme? Nej, jeg kan slet ikke sådan nogle ting, der minder. Er det rigtigt? Hvis vi har haft en film sammen, jeg kan ikke se den efter. Den er slut. Altså, den er død. Hvis vi har haft altid? For altid. Serien er død. Også selvom, at når du så er blevet dødeligt forelsket i Simone og sådan noget, så den film, der mindede dig om din ekskæreste, den kan du ikke få tilbage. Nå, det tror jeg godt, jeg ville kunne, faktisk. Nu, når det vil jeg godt kunne. Ja, men jeg tænker bare tilbage på nogle af de der episoder, jeg har haft, hvor jeg har været her, hvor der har slet ikke kunnet det. Nej. Jeg synes, det kan være meget fedt nogle gange at gemme de der ting, sådan for eksempel på loftet eller et eller andet, sådan, så netop når man har fået det godt igen, så opdager man, nu kan jeg faktisk godt gå med den her halskæde, eller nu kan jeg godt et eller andet, fordi at det bliver ligegyldigt. Altså sådan, det er sådan lidt en styrkeagtig følelse at mærke, at sådan, nu betyder det faktisk ikke noget mere, for nu er jeg glad igen. Jamen, det har jeg ikke gjort. Men du har bare smidt det hele ud. Væk. Men det var, fordi jeg var så hardbog, så jeg bare kiggede på nogle af de der ting, så kunne jeg bare begynde at græde jo. Ja. Hvis jeg bare lige så sådan... En sød lille, hat. En sød lille hat. Det er den søde hat, hun havde på marken. Åh, nej. Hatten, ikke hatten. Ikke hatten! Philip, vi er nået frem til det allervigtigste i det her program. Nogen af dem, der lytter med, skriver ind til mig med hjertesorgsdilemmaer og spørgsmål. Mm. Og jeg håber, du vil prøve at gøre dit allerbedste for at... og hjælpe nogen, der har hjertesorg lige nu. Hej, Marie Jørgis. Jeg er i tvivl om, at hjertet er blevet knust. Jeg så os med en dreng i omkring 3 måneder, hvorefter jeg blev nødt til at slutte relationen, fordi jeg kunne mærke, at han var begyndt at trække sig. Efter 4 måneder uden kontakt, skriver jeg en besked til ham, hvor vi så aftaler, at vi begynder at ses igen, men at vi godt må ses med andre, og at vi ikke skulle være kærester. Så skriver han så til mig i går, at han ikke synes, vi skal det mere. Vi så os en gang om ugen, hvilket var hans forslag, og jeg var fuldt indrettet på, at vi ikke skulle være kærester, og jeg synes, det fungerede godt. Derfor står jeg nu tilbage med en følelse af ærgelse og tomhed, og han ville ikke rigtig sige, hvorfor. Han sagde bare, at han synes, det var underligt, at vi havde kontakt igen. Kunne han måske føle sig i klemme? Mit spørgsmål er helt overordnet. Hvordan kan jeg glemme ham, når det er så lidt at række ud og skrive til ham? Jeg føler, at jeg er blevet afhængig af hans person, og jeg er bange for, at jeg ikke kan have det samme med en anden. Uha. Ja. Uha, da. Hvad tænker du, når du hører det her spørgsmål? Det er sådan, der er jo sådan lidt forskellige informationer i det, ikke? Altså, de har set hinanden, så de stoppet med at se hinanden, så de begyndt igen, men ligesom været enige om, vi skal ikke være kærester, vi ses bare helt løst, lad sig færre, der er ikke noget problem. Det her siger hun, at hun har haft det fint med, indtil han pludselig kommer og siger, vi skal slet ikke ses. Ja. Uden at forklare, hvorfor. Ja, de har set hinanden lidt, og så har hun følt, at han har trukket sig. Ja. Og så har hun skrevet til ham igen. Ja. Og så har de begyndt at ses lidt, men hun har sat nogle regler? Eller? Han har sagt, jeg skal ikke have nogen kæreste. Han har sagt det? Ja, og okay. Hun har sagt, det er helt i orden, vi ses bare uden titel. Mm. Så har de set hinanden i noget tid, og så har han sagt, nu skal vi slet ikke ses mere, og jeg vil i øvrigt ikke rigtig forklare dig, hvorfor jeg synes bare, det er en dårlig idé, at vi ses. Ja. Og nu ved hun ikke, om hun skal være kæmpe for det, komme videre, eller prøve at kræve en forklaring, eller hvad der skal ske. Ja, det er jo en hård situation, hun er kommet i. Det virker, som om hun har fået, som hun også siger til sidst, hun kan ikke undvære hans person. Nej, og hun siger også, hun er bange for, at hun ikke finder en igen, hvor hun var lige så forelsket. Ikke? Jo, så hun har sat nogle rammer op for de to, som han har haft lidt nemmere ved at holde en... Hun har gået med på de rammer, som har været lidt nedværdigende for hende, fordi hun har faktisk været forelsket ham. Mm. Altså, hun siger jo faktisk, at det var fint for hende ikke at være kærester. Ja, hun havde det godt med det. Og det er jo lidt den, der er farlig at sige i den situation, fordi så er det også det, han tror. Ja. Men hun vil egentlig gerne have noget mere nu. Ja. Men han har måske kunne mærke, at det er blevet måske lidt mere seriøst, end han havde lyst til. Mm. Han havde jo allerede skubbet hende lidt på afstand, som hun selv siger. Ja. Så begyndte de at ses en gang om ugen. Og så blev det lidt for seriøst igen, og så skubber han hende væk igen. Ja. Sådan som du hører det, så lyder det som om, at det er sådan en klassisk, hun er mere vild med ham, end han er med hende. Er det det? Det kunne godt lyde sådan, desværre. Ja. Jeg tror, at hvis han var mere interesseret i det her, så havde han nok reached lidt mere out. Ja. Og altså skulle han nok skrive til hende, og det er jeg sikker på, at han ville gøre, hvis han var interesseret i noget mere. Jeg synes ikke, hun skal skrive til ham igen. Det har hun gjort en gang før, og så skubber hun bare den her sorg længere frem, og hun kan blive endnu mere, hun kan ende med at blive endnu mere såret, hun er nu. Ja. Ja, hun kan få nogle måske endnu hårdere sandheder at vide, selvom det måske er det, hun føler, hun søger, så ved jeg ikke, om det er det, hun egentlig søger. Nej. Fordi rammerne var jo sat til, det bare var lidt i sjov. Ja. Jeg tror også, det er sådan... Jeg har været i relationer, hvor man har besluttet sig for, vi skal ikke være kærester, eller vi er i et tidspunkt i vores liv, hvor vi har ikke brug for kærester, eller jeg har ikke lyst lige nu, jeg vil gerne være single. Og der er det sådan, der bliver det lidt... På et tidspunkt, så når man jo et punkt, hvor man tænker, enten så skal vi være kærester, eller så skal vi stoppe med at ses. Ja. Fordi lige nu er vi næsten kærester. Så det eneste, vi bare mangler, er at møde hinandens forældre, eller ikke være sammen med andre. Og der kan jeg godt forstå, at han ligesom når til et punkt, hvor han siger, okay, nu har vi set hinanden hver uge i så og så lang tid. Det kan man jo ikke blive ved med uendelig tid, uden at, hvis man ikke skal være kærester. Nej. I sådan en situation der, hvor man, det er næsten altid, vi har begge to har jo prøvet det, der er mange mennesker, der har prøvet det, der er altid en, der ender med at blive fanget i den her relation. Altså, der er altid en, der ender med at blive vild med den anden. Ja. Og så er der jo en, der skal sige stop. Og jeg tror godt, man kan mærke, når det kommer lidt for tæt på, hvis den ene ikke er rigtig interesseret i en kæreste. Ja. Hun siger også, er det fordi, han har fået følelser i klemmen? Er det fordi, at han måske kunne mærke, okay, nu er jeg faktisk ved at blive rigtig forelsket i en, og jeg har jo besluttet mig for, at jeg ikke vil have en kæreste, så nu trækker jeg mig igen. Der tror jeg, man skal passe på med, at det er måske at det er ens håb, der fortæller en, at det kan jo også godt være, at han er forelsket i mig. Mm. Men så må man også tænke på, hvordan vil man selv agere, hvis man er forelsket. Jeg ved godt, at man er meget anderledes, men så har han holdt kontakten, så han smidt alt. Ja. Og så skulle det bare være de to. Ja. Altså, jeg synes i hvert fald også, at det lyder som om, han har kæmpet meget lidt for den relation i forhold til hende. Det har han, og det er også det, jeg lidt vil nå frem til, det er, at det virker som om, at hun har lagt meget mere i det her, end han måske har. Det er hende, der skal reach ud. Det er hende, der skal tage fat i ham. Ja. Det er hende, der skal gøre ting. Ja. Tror mig, det er måske også hende, der har skrevet først hver gang, når det kommer til stykket. Ja. Og han er bare sådan, det er sgu hyggeligt nok egentlig, ikke? Jo. Nu ses vi egentlig meget. Det har jeg ikke engang lyst til at se mig. Skriv til mig om 4 måneder igen. Så det foregår på hans præmisser. Ja. Og det skal man måske passe lidt på med. Ja. Især hvis hun ender med at blive rigtig vild med ham, så hun kan kun blive endnu mere knust. Der er faktisk nogle kærlighedsteorier. Jeg har læst om det i forbindelse med den der bog, The Game, som jo er sådan en score-bibel-agtig, som er på alle mulige måder helt forfærdelig, fordi den handler om at snyde folk til at blive vild med en. Men kæmpe bestsellerbog, og der læste jeg, at der var en teori i den bog, som handlede om, at hvis du får folk til en gang at gøre noget for dig, altså en slags tjeneste, så vil du sådan menneskeligt være mere tilbøjelig til at gøre tjenester for den person igen, fordi I allerede har fået en relation, hvor du gør noget for den her person, og det er blevet jeres roller. Ah. Ja, jeg tænkte over det, fordi noget af det allerførste, min mand, han gjorde, altså inden vi blev kærester eller noget som helst, det var, at han bedte mig om en kæmpe tjeneste. Og jeg havde læst om det der, og jeg tænkte, han har læst The Game, han er ude på at snyde mig til at blive sådan det, hans nye tjenesteven. Jeg skal ikke falde i den her, jeg er meget bevidst omkring det. Så jeg lægger bare mærke til det der med, at hvis de er kommet ind i et mønster, ja. Hvor at hun er meget den, der siger, helt sikkert, det er så fint. Ja. Jeg tager bare kontakt til dig igen. Vil du ikke nok være sammen igen? Nej, vi behøver ikke være kærester. Mm. Okay, du vil gerne ses en gang om ugen, så er det en gang om ugen, vi ses. Okay, du vil ikke være kærester, men så er vi bare ikke kærester. Okay, du vil ikke ses, okay. Du vil gerne ses, okay. At så er det som om, man også lidt, man kan miste sig selv lidt i det, og man kan miste overblikket over, hvad det egentlig er for en relation, fordi man tænker, at han er jo bare ikke sådan en, som et eller andet, som er hurtigt til at sige, jeg elsker dig, eller han er ikke sådan en, der vil have en kæreste, eller han er ikke alt muligt, som er identitetsagtigt, men i virkeligheden handler det også bare om sådan, han er også bare virkelig lad, altså, og han kunne, hvis han ville, godt tage sig sammen, og han kunne, hvis han ville, godt skrive nogle søde ting til dig, eller tage initiativ, eller gøre noget, og det gør han ikke. Enten fordi, at han har en personlighed, som er doven, eller fordi, at han ikke ved det nok, men ligegyldigt hvad, så er det jo ikke, så er det jo ikke fedt. Altså, så er det jo ikke det, du skal have. Jeg er så enig. Jeg synes bare, at hun må kigge på de tegn, der er, og det virker som om, at han skubber hende væk for sådan lidt at tage hende lidt tilbage for sådan at få udnyttet hans behov, og han er fuldstændig ligeglad med hendes. Men det, jeg synes også, det virker som om, hun ikke rigtig har fortalt, hvad hendes rigtige intention er med det. Hun fortæller også, hvad hun rigtig føler om ham. Men hun siger jo stadig til os, det var helt fint for mig ikke at være kærester. Jamen alligevel, så fortæller hun også, at hun kan ikke undvære den her person. Ja. Så hun er jo blevet vild med ham. Ja. Og, men det ved han ikke. Tror du ikke, han ved det? Jo, men han ved det, jo ikke sådan 100%. Nej. Altså, synes du, hun skulle sige det til ham sådan ægte? Hey, jeg vil faktisk gerne være kærester. Ikke når de har aftalt ikke at ses. Når han har sagt stop, ja. Så synes jeg ikke, man lige pludselig skal kaste med, at jeg faktisk er vild med dig, for så har han en grund til at skubbe hende endnu længere væk. Hun må kigge på de overordnede tegn, der er, og der er sådan en mand, der har sagt fra 2 gange. Ja. Og så ved jeg godt, det kommer til at gøre rigtig ondt på hende, det her. Ja, men hun skal komme videre. Hun skal nok komme videre, og så skal hun nok prøve at trøste sig selv med, at vi skal være glade for, at det ikke kom længere ud. Ja. Han har ikke mødt din familie endnu. Nej. I er ikke blevet kærester. I har ikke lovet hinanden at være sammen for evigt. Og I har lovet nogle ting, og dem har I holdt. Og så må man måske lære det til en anden god gang. Drage erfaring. Altså det her, der skal nok komme en ny fyr på et tidspunkt. Og så ved jeg godt, at man lægger nogle linjer, men så må man også erkende, når der kommer nogle følelser op, og så måske snakke om dem der, så man ikke føler, at man ikke lige fik sagt det, man faktisk føler til den person. Ja. Men man taler åben om det. Så lige sådan prøve at gå lidt ind i sig selv og tænke over, okay, hvis jeg lige tager ham ud af ligningen, hvad var det så egentlig, jeg gerne ville? Ja. Fordi hun er blevet måske lidt forblændet af, at han har sagt, nu gør vi sådan her, sådan her, sådan her. Og så har hun sagt, den kan jeg godt være med på. Men prøv at gå ind og sige, hvad var det egentlig, jeg allerhelst ville? Vil jeg egentlig helst være kærester? Er det det, jeg drømte om? Hvis det er det, så prøv at huske til næste gang, okay, næste gang jeg skal gå ind i en relation, så skal mine præmisser altså også være mere med, og det skal være lidt mere lige. Hun skal have sig selv meget mere med i det, og hun skal tænke meget mere på sig selv. Det må man godt. Ja. Man må godt, hvordan jeg føler i det her, så det ikke kun bliver på hans præmisser, det hele føles lidt som om. Det er ham, der bestemmer, hvornår, hvor du langt meget skal ses, og hvornår I skal ses igen, og alligevel er det dig, der skriver til ham. Måske have sig selv lidt mere med i det, og det er okay at fortælle, hvordan man har det nogle gange. Ja, det synes jeg virkelig også er en god pointe, det der med, at man skal holde fast i, hvad det er, man har lyst til at sige det højt. Fordi man kan godt, når man er single, og når man drømmer om kærlighed, det kender jeg i hvert fald fra mig selv i de perioder, at så har jeg virkelig kunne gå på kompromis med mange ting, fordi hvis bare jeg kan få en kæreste, altså hvis bare han vil være kærester, så kan jeg godt gå på kompromis med, at han fester for meget, eller at han er dårlig til at svare, eller, fordi han er jo virkelig sød, når vi er sammen. Vi har det jo rigtig sjovt sammen, og jeg er jo forelsket i ham, så du ved, det her ser jeg gennem fingre med, det her ser jeg gennem fingre med. Men jeg tror bare, at hvis du ser for, igennem fingre med for meget, altså hvis du bliver behandlet for dårligt, hvis du ikke kan regne med personen, hvis du bliver forladt hele tiden, og han er inde og ude af døren hver anden dag, og du ikke rigtig kan regne med noget, og han vil ikke engang have en titel på og sådan noget, så hvis du endelig får ham overbevist om, at I skal være kærester eller sådan, så vil han måske bare gå igen. Altså, så du bliver nødt til ligesom, det er fair nok at sige, hvad du vil have, fordi hvis den person så ikke vil have det, så er det alligevel ikke den rigtige person. Nej, det siger også meget om personen, at hun ikke får nogen forklaring på, hvorfor han ikke er lige på, så hun er bare sådan, jamen det kan jeg ikke give forklare. Ja, altså, dårligt til at kommunikere. Altså, ja, så. Hun har ikke mistet noget. Du virker som en fantastisk pige. Der er masser af dejlige mænd derude til dig. Ja. 100%. Du har det rette hjerte. Ham der, det virker ikke som om hans hjerte er, hvor det skal være. Hvis du hører med dig mand, der er derude. Tag det sammen! Philip May, tusind tak, fordi du ville komme i dag og tage os igennem en voldsom, lang historie, som både indeholdt hjertesorg, men jo også alt muligt andet, ikke? Jo, det var terapi for sjælen. Perfekt. Yes. Jeg skal altså kramme min kæreste. To flyver med et smæk. Ja. Gratis terapi. Gratis terapi, yes. Ja. Jamen altså, hils Simone og tillykke med kærligheden, ikke? Tak, og i lige måde. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved. Thank you.